ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องมาสั่งสมบารมีกันเถิดโดยพ่อท่านพระโพธิรักษ์ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ งานที่ได้ไปผ่านไปแล้วนั้นมันก็เป็นกิจกรรมประจำของแน่นอนแล้วพวกเราอยู่ในสายทางทางนี้ที่จะทำกิจทำหน้าที่โดยเฉพาะอาตมาและคณะหมู่สงฆ์ที่รับผิดชอบเอาเป็นหน้าที่ในด้านศาสนาในด้านที่จะต้องย้ำยืนยันและก็แนะนำที่เน้นนำพาเอาให้จริงเอาให้จังเพราะว่าเป็นสิ่งจริงยิ่งยิ่งแท้ในชีวิตเนี่ยคนยิ่งเป็นหลงวัตถุธรรมเป็นหลงด้านหยาบด้านนอกเป็นหลงแต่ของตื่นๆหยาบๆออกไปนอกจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันนักหนาว่าจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงซึ่งคำตรัสอันนี้เท่ากันกับศาสนาทุกศาสนาที่พระบรมศาสดาของศาสนาแต่ละศาสนาก็ได้บอกว่าGodเป็นใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเจ้าของเป็นผู้สร้างเป็นผู้กำหนดเป็นผู้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะบันดาลแม้กระทั่งแค่วัตถุดินน้ำไฟลมจะบันดาลในสิ่งข้างนอกวัตถุธรรมต่างๆจิตวิญญาณหรือก๊อดหรือพระเจ้าพระเจ้าก็คือจิตวิญญาณพระจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณย่อมเหนือกว่าวัตถุดินน้ำไฟลมแน่นอนแต่คนที่มาหลงของหยาบมาหลงได้อาศัยสิ่งที่มาปรุงแต่งก่อสร้างกันเองมาทำกันเองคนนี่เนาะมาคิดมาปั้นมาสมมุติสมมุตินอกเรื่องนอกราวออกไปพระเจ้าไม่ได้สร้างขึ้นมาซะหน่อยแต่คนมาสร้างคนมากำหนดมาหลอกมาล่อกันว่าอันนั้นจริงอันนี้จริงมาสมมุติขึ้นให้มันรู้กันโดยเอาความรู้ของคนเนี่ยมาช่วยกำหนดมาช่วยรับว่าไอ้นี่จริงอันนี้จริงนะแล้วก็มายึดตามคนกำหนดลืมความจริงที่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าลืมความจริงที่มันเป็นสิ่งเป็นหลักแกนละเอียดสุขุมมาแต่ดั้งแต่เดิมซึ่งเป็นแกนจริงซึ่งเป็นหลักการที่จะนำพาโลกนี้ให้ยั่งยืนให้เป็นไปด้วยดีลืมแล้วก็มาหลงสิ่งหยาบมาหลงสิ่งปรุงใหม่เรียกว่าสังขารโลกมาเป็นธาตุสังขารทั้งหลายมันจึงเลิกละหลุดออกมาจากแก่นแห่งจิตวิญญาณเห็นจิตวิญญาณไม่สำคัญเพราะงั้นพระศาสดาทั้งหลายแหละจึงต้องดึงกลับเข้าไปหาจิตวิญญาณเสมอไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้ 2,500 กว่าปีมาแล้วพระบรมศาสดาต้องมาทำงานหน้าที่นี้ต้องมาทำงานหนักดึงเข้าไปหาแก่นของชีวิตเข้าไปหาจิตวิญญาณซึ่งเป็นประธานสิ่งทั้งปวงแล้วก็ทำงานมาสร้างกลุ่มสร้างก้อนให้คนได้ระลึกถึงความจริงอันนี้แล้วก็เลยมาเห็นความจริงว่านี่มันสุขกว่านี่มันประเสริฐกว่านี่มันดียิ่งกว่านี่มันสำคัญกว่าวัตถุภายนอกนั้นก็ได้อาศัยก็ต้องอาศัยก็จริงละแต่มันไม่ได้เป็นความสำคัญกว่ามันเป็นเพียงความสำคัญรองไม่ใช่ความสำคัญเอกสำคัญกว่าจริงๆเพราะงั้นแม้ผู้ใดมาได้จิตวิญญาณมาได้ด้านแก่นนั้นนี้แล้วไอ้เรื่องวัตถุมันไม่มีปัญหาเรารู้เท่าทันเราก็ใช้พอประมาณแล้วเราก็จะได้ช่วยกันในโลกด้วย ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะไปหลงเผาผลาญทำลายเหน็ดเหนื่อยไม่เข้าเรื่องเมื่อรู้ความจริงแล้วเราไม่ทำเองเราไม่ต้องไปวุ่นวายหลงไหลผลาญพลาดไม่ต้องเองมันไม่ใช่ว่าเราเองเราแกล้งพอรู้ซึ่งเข้าใจตรัสรู้เรียกว่ารู้ตัวนี้จงใช้คำว่าตรัสรู้เพราะตรัสรู้อันนี้แล้วมันรู้ยิ่งรู้จริงรู้ตัดสินแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรรู้แล้วมันทำเป็นมันทำเป็นนั่นแหละทำเป็นทำได้แล้วเราได้เองเป็นเองเราถึงได้รู้รสรู้รสของธรรมะรู้รสของปรมัตถ์รู้รสของตัวที่มันเป็นจริงลงตัวแล้วเป็นตัวตัดสินเป็นตัวลงตัวตัวที่สำเร็จแล้วมันรู้โดยตนเองรู้แล้วมันไม่ต้องฝืนต้องฝืนอะไรแล้วเราก็ไม่ไปทำไอ้สิ่งที่จะไปทำไอ้นอกกว่านี้มันอันไม่ใช่ของดีกว่ามันยากเลยซ้ำไปทำอย่างโน้นมันยากไม่อยากทำหรอกมันกลับกันเลยเพราะงั้นพระพุทธเจ้าถึงได้พาคนกลับคืนมาสู่ด้านนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมีจำนวนมากและแล้วมันก็ลดเปลี่ยนไปอีกเพราะว่าโลกมันก็ยิ่งใหญ่โลกมันก็ดึงโลกมันพร่องอยู่เป็นนิดโลกมันสันนิวาสกันอยู่อย่างนี้แหละถ้าเผื่อว่าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีศาสดาไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้พานำเข้าไปถึงจิตวิญญาณนี้อีกอยู่ตราบใดช่วงใดการใดมันก็ถูกโลกลากจูงลงไปมันดูดแรงมีปริมาณมากนะมันเกิดแรงตามธรรมชาติเกิดแรงนะโลกีนี่ก็เกิดมีแรงดูดแรงดึงแรงมากด้วยเพราะฉะนั้นการต่อสู้ที่จะดึงกลับก็ต้องแรงด้วยทุกวันนี้มันยิ่งแรงเหลือเกินมันมากเหลือเกินหลอกล่อปรุงสร้างกันขึ้นมาเก่งกว่าพระเจ้าสร้างหลอกสร้างล่อขึ้นมาเป็นซาตานเยอะเก่งกว่าพระเจ้าแม้เก่งทั้งนั้นแล้วคนก็มืดมัวโมหะไม่รู้ถูกเขาพรางเขาลวงมายาอันหลอกอันล่ออะไรหลอกล่อเข้าไปตามซาตานตามผีที่หลอกที่ล่อที่ยั่วยวนปรุงสร้างขึ้นมาหลอกล่อยั่วยุเราก็น้ำลายไหลจิตใจอ่อนหลงตามเป็นไปอยู่ตลอดเวลาทุกวันเนี่ยแล้วผู้ที่เข้ามาได้นี่จึงเรียกว่าแหวกวงที่มันจัดจ้านซึ่งเป็นแรงดูดที่แรงจริงๆผู้แหวกมาได้จึงเป็นผู้ที่มีกำลังเรียกว่ามีอินทรีย์มีพละมีอำนาจมีพลังที่จะแหวกสิ่งเหล่านั้นมาอาศัยบารมีของตนเองเดิมด้วยอาศัยความอุตสาหะวิริยะของตนเองด้วยเรื่องของบารมีเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่มีอยู่แล้วใครมีก็มีเป็นจริงอ่ะเป็นธรรมดาของตัวเองมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นจะแกล้งก็แกล้งไม่ได้มีแกล้งไม่มีก็ไม่ได้ไอ้ที่ไม่มีแล้วแกล้งให้มีมันก็ไม่ได้มันเป็นของจริงแห่งกรรมกรรมเป็นอันธรรมกรรมเป็นภาวะปัจจัยของใครของมันสิ่งนั้นไม่ต้องคิดถึงก็ได้มันมีมันมาออกช่วยเรามันเป็นฤทธิ์ช่วยเราที่เราอ่อนแออยู่แต่ละคนเนี่ยก็เพราะเราเองเราไม่มีบารมีเรามีเท่าที่เรามีนั่นแหละเท่าที่ฤทธิ์ของเรามันได้อะทีนี้มันสำคัญอยู่ที่เดี๋ยวนี้เราปัจจุบันนี้เราจะอุตสาหะวิริยะบากบั่นเสริมเข้าไปอีกเท่าไหร่มันสำคัญตรงนี้ไอ้ที่มีแล้วมันมีสั่งสมแล้วมันก็มีแล้วเราเองเป็นเศรษฐีมีเงินอยู่100 บาทเป็นเศรษฐีมีเงินอยู่100 บาทเราก็เป็นเศรษฐีมีเงิน100 บาทเราจะไปแกล้งทำทีเป็นคนเศรษฐีมีเงิน500มันก็บ้าๆอย่างนั้นเองมันเป็นไปไม่ได้เราเป็นเศรษฐีมีเงิน100 บาทเป็นสิทธิแน่ๆของเราเลยเราจะไปแกล้งเป็นคนมีเงิน5 บาทมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ได้อยู่นั่นแหละมันไม่จริงอยู่นั่นแหละมันก็ต้องมีจริงตาม100 บาทมันจะแสดงฤทธิ์ออกแรงออกถึงเวลาถึงครั้งถึงคราวจริงจังมันก็ต้องควักร้อยนี่แหละมาใช้มันควักอื่นมาไม่ได้ ควักเกินก็ร้อยก็ไม่ได้ถึงคราวจะต้องใช้ทั้งร้อยหมดมันก็ต้องควักออกมาไม่ควักก็ไม่ได้ถึงคราวที่ต้องใช้ต้องใช้มันมีร้อยก็ต้องควักออกมาทั้งร้อยนี่แหละแล้วมันสิทธิเป็นของแน่ของจริงเราก็ต้องมีแน่มีจริงเป็นจริงไอ้ปลอมไอ้แปลงอะไรไอ้แกล้งทำทีอยู่ว่าเป็นเศรษฐี500ทั้งๆที่ตัวเองมี100มันไม่จริงอ่ะมันไม่ได้ผลมันได้ฤทธิ์ได้แรงอะไรหรอกชั้นใดก็ฉันนั้นอินทรีย์พระบารมีเป็นของจริงเป็นของทุกคนเพราะคุณพาเข้ามาจากโลกเข้ามานั่งฟังสัทธรรมมานั่งเรียนรู้สิ่งที่ฝืนกระแสใจขัดเกลาย้อนแย้งอยู่เนี่ยก็เพราะคุณมีภาวะปัจจัยเข้ามาคนโฉบฉาบเข้ามาเนี่ยมารู้เห็นปัญญาดีด้วยรู้เข้าใจแต่เอาตัวเองเข้ามาไม่ได้ไม่ได้ฝืดฝืนไม่พออดทนไม่ได้และยิ่งไม่มีความบากบั่นอุตสาหะผลักดันตนเองเข้ามากระทำก็ยิ่งอ่อนแอแล้วก็ไปเสพคุณไปเสพคุณไปเคยเอาเวลาไปชุบชุบชุบแต่โลกไม่เอามาชุบทำแม้คุณเข้ามาอยู่ที่นี่นี่ในบริเวณวันหนึ่งคืนหนึ่งมีกิจกรรมกิจวัตรมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาที่พากันเป็นแม้แต่เสียงพูดแม้แต่กิริยาแม้แต่จิตวิญญาณที่มีกระแสมันเป็นกระแสที่คุณเองคุณมองไม่เห็นตัวมันหรอกมันเป็นกระแสของมันมีกระแสเหมือนกระแสของไฟฟ้าเหมือนกระแสของแม่เหล็กเหมือนกระแสอะไรเงี้ยไอ้นี่มันละเอียดเนียนยิ่งกว่านะมันแผ่รัศมีแผ่รังสีกระจายกันอยู่คุณมาอยู่ท่ามกลางตรงนี้ก็เหมือนกับคุณถูกย้อมถูกเอาถูกกระแสเหล่านั้นมันถ่ายเทออกมาพัดผ่านมันมีการซึมดูดมันมีการซึมดูดมันมีการถ่ายเทรับเอาเพราะฉะนั้นในส่วนในสัตว์เหล่านี้นี่แหละมันเกิดแล้วมันเกิดมันได้แม้ไม่มีอะไรเลยว่าเกิดได้ถูกอบถูกรมถูกอบถูกรมจริงๆมีเป็นได้มันไม่ใช่ปากพูดนะไม่ใช่ปากพูดเพราะการอยู่รวมไปรวมหมู่รวมกลุ่มไปก็มันก็เท่ากับเราได้ถูกยอมไม่ใช่ไปยอมด้วยโลกถ้าคุณอยู่ที่โลกหมู่โลกไปกับเขาแล้วจิตวิญญาณของคุณก็อ่อนแอไปถูกเขาบีบไปถูกเขาบังคับห้อมล้อมเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วคุณก็มาร้องโอ้ยโอ้ยบอกโอ้ยอยู่กับโลกยากเขาดึงเขาดูมันเป็นไปไม่ได้ก็จริงยิ่งคุณอ่อนแอยิ่งคุณก็ต้องสู้ไม่ได้มันก็ถูกยอมถูกซับมันก็ซึมดูดเหมือนกันโลกก็ถ่ายเทคุณก็ซึมดูดเอาจากโลกมาอยู่กับหมู่ธรรมมิตรดีเพื่อนดีสหายดีก็ถ่ายเทกระแสถ่ายเทรัฐสารัฐะของธรรมมีตั้งแต่หยาบไปจนถึงละเอียดมันก็เป็นจริงความสำคัญอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราบากบั่นอุตสาหะวิริยะกันแค่ไหนเราต้องขับดันผลักดันจึงต้องใช้ขันติบารมีต้องใช้ตีติขาต้องใช้การบากบั่นต้องใช้การเพียรทำให้ได้สม่ำเสมอมีสัมมาวายามะมีความพยายามยิ่งเราได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจเป็นความเห็นที่เห็นถูกต้องแล้วมีปัญญาเชื่อมั่นเห็นจริงแล้วแต่เราก็ปล่อยปละละเลยอ่อนๆแอรู้ดีนะหลวมๆมาหน่อยอนุโลมมันปล่อยเปรตเลี้ยงผีกันอยู่ให้มันอ้วนมันพีให้มันมาเป็นเนื้อเป็นตัวเรามันก็ใส่อมสินย่อนไปแต่ไอ้สภาวะไอ้อย่างที่มันก็รู้ทั้งรู้น่ะบางทีก็แสนรู้ไอ้ไม่รู้ก็ยังพลไปว่าอะไรมากไปนักมันก็ไม่ได้ไม่รู้ตัวมันเผลอไผลจริงๆก็มันก็ตกหล่นไอ้ที่รู้ทั้งรู้น่ะก็ยอมมันอยู่อย่างหน้าดึนรื่นน่ะนะยอมอย่างหน้าดึนรื่นเออนี่ก็รู้ว่านี่ให้ผีมันยอมมันแพ้มันนั่นแหละคุณไม่แข็งขืนลองแข็งขืนสู้ตัวนี้มันตายดูสิอาตมาว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันตายเมื่อไรเรามาบอกด้วยไม่บอกให้ญาติมาบอก เพราะเนี่ยปฏิบัติทำตายจริงๆอาตมาก็บอกแล้วว่าจะได้จดชื่อลงในสมุดปกทองคำนี่ยังไม่ได้สักรายหนึ่งแล้วเนี่ยที่ปฏิบัติทำจริงๆนี่สู้ทนกิเลสนี่ตายเลยชักดินชักงอตายเลยเหมือนกันนะก็ยังไม่ได้สักรายหนึ่งเลยพูดอยู่เนี่ยวันที่เราจะได้เพราะว่าปัจจัยเสริมเราจะได้บารมีเพิ่มเราจะได้ความจริงขึ้นมาได้มันได้ที่ปัจจุบันไอ้ที่ได้แล้วมันเป็นมันมีอยู่แล้วนะไอ้ที่มันยังไม่ได้แล้วมันจะได้ยังไงถ้าเราไม่ทำเอาพระพุทธเจ้ามีหลักตายตัวเลยใครทำใครได้ใครทำแทนกันไม่ได้แบ่งบาปแบ่งบุญแบ่งดีแบ่งชั่วไม่กันไม่ได้แบ่งไม่ได้ยิ่งไปแบ่งนิพพานกันแล้วไปแบ่งพลวัตปัจจัยที่เป็นปรมัตถ์กันแล้วมันจะไปแบ่งอะไรได้ง่ายๆมันยิ่งละเอียดละออแบ่งไม่ได้นะเพราะงั้นอยู่ที่ตัวบุคคลอาตมาเน้นหนักเน้นหนาเรื่องอย่างนี้เนี่ยอุตสาหะวิริยะภาคเพียรเขาเถิดทำเอาเถิดยิ่งคนแก่ๆเท่าๆแล้วยิ่งบอกว่ามันตะวันบ่ายแล้วใกล้ฝั่งก็เต็มทีแล้วมองตรงไหนก็รู้สึกว่ามันจะล้มลงไปวันนี้มองตรงไหนก็ผุกร่อนเสื่อมแล้วเมื่อมาเห็นขณะนี้แม้จะเจอไม้งามเมื่อขวานบินก็ฟันมันตั้งแต่ขวานบินนี่แหละฟันมันก็ไปบินให้มันบินต้องฟันไม่มีทางอื่นถ้ารู้ชัดรู้แจ้งแล้วบอกว่าโอ้ตลอดเวลามาก็จะเป็นล่าลาบยศสรรเสริญโลกียสุขแย่งเข้าไปไม่เห็นมันมีสาระแก่นสารอะไรไอ้ก็เท่านั้นบางคนก็เหน็ดเหนื่อยจนสุดท้ายแม้จะตายแล้วก็ไม่ได้เห็นได้ท่าอะไรร่ำรวยเสพอะไรจะมียศมีศักดิ์จะมีลาภอะไรมากมายนักก็ไม่เห็นมันเป็นท่าอะไรบางคนไม่ได้บางคนได้สมใจเยอะแยะมากมายก็ไม่เห็นมันเป็นท่าอะไรแล้วมาเจอไม้งามมามือขวานบินแล้วก็ต้องฟันมันทั้งขวานบินนั่นแหละได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องฟันขวานเราบินแล้วอะเพราะคนยิ่งขวานยังไม่บินขวานดีๆเนี่ยแล้วเอาไปฟันขี้หมูลาขี้หมาแห้งให้มันบินมามดกว่าจะมาถึงแต่ขวานบูบีหมดแล้วแล้วมาร้องโอดร้องโอยทีหลังนะอย่านะถ้ายิ่งเห็นหน้าตานี่จำได้อยู่แล้วโอ้โหคุณโนดแกงักขวานบินแล้วค่อยมาทีนี้แล้วก็เอากระบองยันให้เลยแต่เนี่ยก็โอกาสมีแล้วแล้วก็เราอุตส่าห์เหลวไหลเองถอดถอยเองไปเป็นเหยื่อมารเหยื่อยักษ์ไปเป็นเหยื่อผีหลอกมันหลอกมันล่อเอาไปแล้วก็ไปโง่กับมันเองใครจะช่วยได้ไม่มีใครช่วยได้เราก็ต้องรู้เราก็ต้องภาคเพียรเราก็ต้องอุตสาหะวิริยะตัวเองให้ดีนี่เป็นจุดสำคัญต้องย้ำต้องเน้นให้เห็นพูดซ้ำซากแวะเวียนพูดซ้ำพูดซากแวะเวียนคนฟังถ้าเผื่อว่าคนทราบซึ่งไม่เบื่อหรอกกระนำมันเป็นลูกกระนำต้องกระนำให้คุณนั่นแหละคุณเองไม่กระนำตัวคุณเองอาตมาก็ต้องกระนำให้บอกย้ำให้แล้วคุณก็จะต้องเกิดระลึกรู้เองจะระลึกรู้ดีจะสำนึกดีอะไรคุณก็ต้องสำนึกเองรู้เองและจะได้จะดีอะไรมันก็ตัวคุณถ้าว่าอาตมาแล้วก็อาตมาหลงๆหน่อยนะอาตมาเอาตามอย่างเดรัจฉีฤาษีช่างหัวใครเถอะเราได้แล้วนี่เราสบายแล้วเราไม่ต้องอยากต้องเย็นอะไรแล้วจะใครจะมาห้ามอาตมาใครจะมามีบังคับอะไรอาตมาได้ถ้าอาตมาจะทำอย่างนั้นแต่อาตมาก็รู้อยู่ว่ามันเป็นพฤติกรรมความนึกคิดเหลวๆไหลๆอย่างนั้นเราก็ได้ดีเราก็มีดีเราก็เห็นสิ่งที่ประเสริฐควรจะแจกจ่ายกันแล้วเราก็ไปนั่งทำเป็นเมินๆทำเป็นไม่เอื้อเฟื้อไม่เอาละไม่ขนขวายไม่อุตสาหะวิริยะช่วยเหลือใครตัวใครตัวมันเราได้แล้วเราก็เฉยเสียมันก็ทำไม่ได้มันเห็นอยู่มันรู้อยู่ว่ามันไม่เข้าท่าอะไรแม้จะเหน็ดจะเหนื่อยก็ไม่เป็นได้ก็พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วแล้วอาตมาก็เห็นจริงเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียรเห็นจริงพอทนได้ทำนี่ถ้าเผื่อว่าสังเกตเสียงอาตมาก็ตกลงไปหน่อยแล้วอย่าถือนะว่ามันไม่เพราะแล้วเสียงมันแหบไปหน่อยแล้วมันก็เป็นจริงเป็นเรื่องจริงแต่พอทนได้พอเป็นไปไม่ใช่ว่าทุกร้อนเกินการอะไรไม่ทุกร้อนอะไรขณะนี้ทำอยู่ก็ไม่ได้ฝืนไม่ได้ทุกอะไรเกินการอะไรพอเป็นไป แต่ไม่เป็นครั้งเป็นคราวเราก็รู้มันจะไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเมื่อไหร่ทั้งเดือนจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งปีจะต้องเป็นอย่างนี้หมดไหมมันมีเวลางานเบาเวลาที่ไม่มาชุมนุมเวลาที่ไม่ต้องเร่งรัดอะไรมันมีมันก็ได้เรารู้หน้ารู้ฤดูฤดูนี้ฝนมาแล้วเราก็ต้องรีบเตรียมตัวทำไร่ทำนาประเดี๋ยวฝนมันก็ไปรอเสียเวลามันก็ไม่ได้เดี๋ยวฝนไปแล้วมันอดโอยทำไม่ได้นะก็ชั้นเดียวกันนี่ถึงหน้าถึงฤดูจะชุมนุมถึงมีองค์ประกอบพอเพียงเราก็ต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยก็ต้องสู้ทนอ่ะก็ทำให้มันเกิดผลให้ดีๆอีกหน่อยซาแล้วเราจะไปทำยังไงยิ่งยากตัวเนี้ยเพราะงั้นหน้าฝนก็ต้องรีบตั้งอกตั้งใจทำนาพบหน้าฝนผ่านไปแล้วจะไปค่อยจะทำนาและค่อยไปขยันมันก็เหลวเป๋วมันจะเป็นเรื่องอะไรเราก็รู้อยู่นะก็ทำไปตามกาละตามองค์ประกอบ งานที่ผ่านมานี้ตามสถิติหลายปีตั้งแต่23 24มาพอปีนี้25ก็มีการพัฒนาขึ้นอาตมาสังเกตรายละเอียดแม้กระทั่งการนั่งฟังทำการรู้จักสารัตถการมีกระจิตกระใจบางคนรู้ตัวว่าแม้ฝืนและทนแล้วก็ยังอุตส่าห์เผื่อแผ่ทำมวลทำหมู่ทำกลุ่มมีการสังวรระวังเสียสละแม้การเสียสละนะบางทีเรานั่งฟังธรรมเรามาทำอะไรต่ออะไรบางทีเราทุกข์แล้วล่ะเราเดือดร้อนแล้วเราทุกข์แล้วแม้มันฝืนแล้วมันชักจะไม่อยากทำแล้วแต่ก็เห็นว่าเอ๊ะมันก็ดีนะทำวันนี้มันก็เป็นแนวโน้มเป็นมวลเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อกันอย่างนั้นอย่างนี้นำพากันแล้วเราก็เห็นว่าดีกว่าเราไปเดินที่คนไหนคนไหนก็ตามจะอำเภอใจลองๆแรงๆควรจะทำรูปอย่างนี้ควรจะทำแบบอย่างนี้ควรจะทำอันนี้อันนี้ก็นำพากันคนไม่รู้ก็มีคนใหม่ก็มีหรือคนรู้อยู่แต่เขาไม่ทำเอาเราทำก็แล้วกันเป็นครูเขานำพาเขามีมากขึ้นรู้จักหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นแก่นเป็นแกนดีขึ้นนะยิ่งคนจะมากขึ้นเรายิ่งต้องอาศัยแก่นแกนและความรู้สึกดังที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยมากขึ้นนะมันต้องอาศัยคนเพราะเราก็จะเก่งในระยะหนึ่งเราทำตอนแรกได้ก็ทนได้ช่วงหนึ่งต่อจากนั้นไปเราต้องทนได้ยากแล้วเราก็จะต้องอุตสาหะบากบั่นเพิ่มขึ้นเราต้องใช้ความบากบั่นอุตสาหะเพิ่มขึ้นเราทำนี่เขาก็จะได้ประโยชน์จากเราคนอื่นจะได้รับช่วงต่อจากเราเหมือนกันดังที่กล่าวเราเองก็ได้อบรมตนฟื้นทนฟื้นด้วยแล้วก็ปลดปล่อยหัดวางหัดปล่อยไปด้วยแล้วมันเป็นจริงนะคุณมันซับซ้อนแล้วมันได้มันได้ฝึกปรือนั่นแหละที่ใช้ภาษาฝรั่งมาว่าเนี่ยมันได้ practiceมันได้ฝึกปรือมันได้หัดมันได้กระทำเข้าแล้วมันก็จะ practical มันก็จะเป็นได้มันก็ชำนาญแนบเนียนเข้ารูปเข้าร่องเข้ารอยโดยไม่ยากขึ้นไปอีกเหมือนกันมันได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอยู่ในตัวมันเคยชินหรือมันเสพคุ้นปฏิเสวนาภาษาบาลีว่าพอสังวรพอเรารู้เป็นทัศนาเรารู้เราเห็นเราเข้าใจแล้วทัศนะเกิดทัศนะเกิดญาณแล้วก็สังวรสังวรคือพยายามประกอบให้มันประเสริฐขึ้นประกอบหรือกระทำสำรวมฝึกหัดนั่นแหละกระทำอย่างนั้นอย่างที่เรารู้เราเข้าใจนั่นนะประกอบให้มันได้ทรงให้มันทรงอยู่ในรูปที่เราเห็นว่าอย่างนี้ระดีไปมันก็เสพคุ้นมันก็ชำนาญมันก็เคยมันก็ชินมันก็เป็นเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเพราะมันจะไม่เป็นแล้วก็คุมมันขึ้นมาใหม่พยายามตั้งเข้าใหม่พยายามปรับมันเข้าใหม่เข้ามันอยู่ในรูปเข้ามันอยู่ในทรงเข้ามันอยู่ในสภาพเข้ามันอยู่ในจุดที่ดีที่สุดไม่ว่ากายกรรมหรือวจีกรรมหรือมโนกรรมเรารู้เท่าทันของมันเสมอกายกรรมเป็นอย่างนี้เอ๊ะนี่บกพร่องไปปรับเมื่อกับเรานั่งควบคุมเครื่องควบคุมเสียงควบคุมอะไรเนี่ยจูนมันอยู่เนี่ยหมุนควบคุมมันเอสลดลงไปนิดนึงเอาปรับเข้ามาให้คมให้ตรงให้ดีที่สุดทำอยู่เรื่อยๆปรับอยู่เรื่อยๆแล้วประเดี๋ยวก็มันก็ค่อยๆจะถูกแรงดึงของโลก ดึงออกคลายออกปรับเข้ามาใหม่มันจะดึงคลายท่านเรียกว่าสังขารทั้งหลายเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสังขารดีหรือสังขารชั่วมันดึงดูดอยู่เสมอโดยเฉพาะสังขารดีคือเรามาทรงในสภาพส่วนดีได้เนี่ยมาทรงไว้เนี่ยมันจะถูกแรงดึงดูดของสังขารชั่วเพราะว่าสังขารชั่วในโลกมันมากกว่ามวลมันมากกว่าแรงดูดมันจึงมากกว่าเมื่อแรงดูดมันมากมันก็ดึงเอาสังขารดีของเราไปเรื่อยละคุณถ้าเราไม่มั่นคงแข็งแกร่งเด็ดเดียวเหนียวแน่นจริงๆแล้วก็เหลวทันทีทันใดเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าชั่วนี่ทำไมนะมันทำง่ายก็ง่ายสิก็มันบรรยากาศแรงดูดมันทุกอย่างนะตั้งแต่แรงที่มันไม่มีตัวตนมันมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปมันก็ย่อมจะชำแรกดึดูดดึงจะสลายตัวคุณออกไปคุณก็ต้องรวบรวมตนรวบรวมตนต้องแข็งแกร่งแน่วแน่กว่าจะเป็นตัวอันแข็งแกร่งยืนหยัดยืนยันแน่นหนามั่นคงเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาแข็งแกร่งแน่นเป็นตัวที่เรียกว่ามีฤทธิ์มีแรงได้อย่างจริงจังสู้อยู่กับโลกได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆจึงเรียกว่าคนเหนือโลกจริงๆโลกนะมันก็ต้องดึงดูดอย่างนั้นแหละโลกมันมากเราจะต้องพยายามกระทำให้เรานี่แกร่งมั่นแน่มั่นตั้งมั่นยืนหยัดแข็งแรงได้เพราะจะเป็นสภาพดีสภาพที่ทรงนี่แหละธรรมะแปลว่าความทรงไว้ในรูปนี้ไม่สลายไม่ป่อแปรไม่ละลายง่ายไม่หวั่นไม่ไหวมันไม่ใช่เรื่องเล่นแต่ก็ต้องทำไม่ทำไม่มีทางได้ทำเข้าตั้งเข้าให้มันยิ่งขึ้นเป็นอธิวาสนาสั่งสมลงเป็นวาสนาวาสนาแปลว่าทรงอยู่หรือยังอยู่หรืออันที่เป็นของเราอยู่นะที่มันตั้งอยู่วะบวกอาสนะเนี่ยอาสนะก็แปลว่าที่เรานั่งเราตั้งอยู่เนี่ยพฤติกรรมที่เราตั้งเรานั่งอยู่เนี่ยมันตั้งมันนั่งทับอยู่ที่พฤติกรรมสุดท้ายก็มีแต่กรรมหรือพฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมทางกายก็ตามพฤติกรรมทางวจีพฤติกรรมทางจิตถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมทั้งหมดแล้วเราก็รู้โดยปัญญาอันยิ่งว่าพฤติกรรมอย่างนี้แหละเป็นจริยะก็แปลว่าพฤติกรรมเป็นจริยะของพระพุทธเจ้าเป็นจริยธรรมของพระพุทธองค์หรือเป็นแบบอย่างอันที่เราจะทำตามพระพุทธองค์ท่านมีพฤติกรรมอย่างนี้เราก็จะมีพฤติกรรมอย่างท่านทรงตามทำให้เป็นตามใกล้เคียงกับไม้มากที่สุดเราก็ทำไปอธิวาสนาแล้วมันก็ได้เข้าไปเรื่อยๆตกรอบเป็นแต่ละรอบปริวัชนารอบสูงขึ้นเรื่อยรอบสูงขึ้นเรื่อยตัดรอบขึ้นมาเพิ่มรอบขึ้นมามีวงรอบที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะมีฤทธิ์มีแรงสามารถต่อโต้เรียกว่าสามารถโต้คลื่นโลกสามารถอยู่กลางโลกเหมือนก้อนน้ำแข็งเนี่ยอยู่กลางเตาหลอมคือมีความร้อนของโลกแต่ของเราก็ยังเย็นได้นิ่งได้สนิทได้สู้ได้ยืนหยัดได้มากขึ้นจนไม่ต้องโตไรสบายเลยลอยลำไม่ละลายไม่สลายไม่ถูกกระแสโลกมันเข้ามาช้อนชัยดูดไปได้มั่นคงง่ายเบาเป็นปริวัชนาเป็นวิโนทนาบรรเทาเบาเป็นวิโนทนาบรรเทาเบาบางขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นสภาวะของสัจธรรมแท้ปรมัตถ์ถึงจุดสำเร็จเรียกว่ามีรอบอันเต็มเป็นภาวนาเป็นภาวะแห่งโลกุตระแล้วอยู่เหนือแข็งแรงมีปริมาณมีมวลมีน้ำหนักมีแรงช่วยตัวเองมีความแน่นมีความควบแน่นมีความลงตัวมีความแก่นกล้าแทรกซ้อนเข้ามาได้ยากโลกนะมันหยาบกว่าที่มันชนะตรงที่ว่าโลกมันหยาบกว่ามันแทรกซ้อนเข้ามาไม่ได้เมื่อแทรกซ้อนเข้ามาไม่ได้มันจะมาทำความสลายไม่ได้ง่าย มันแทรกซ้อนความควบแน่นความตั้งมั่นความแข็งแกร่งของสิ่งที่เราได้ทำให้เป็นเนื้อหนังของวิญญาณทำให้เป็นเนื้อแก่นของวิญญาณวิญญาณที่ยิ่งกว่าเพชรที่มันถูกผนึกแรงอัดอันนี้ก็มีผนึกแรงอัดที่มันแน่นแน่นจนไอความหยาบของโลกียะเนี่ยแทรกเข้าไปไม่ได้ข้างในไม่ได้ข้างในก็มีแต่มาปะทะข้างนอกก็ตกแปะปะทะข้างนอกก็ตกแปะฟังให้ดีนี่อธิบายเป็นวัตถุเป็นลีลาอะไรให้ฟังเข้าใจเข้าใจเพราะคุณยังทำความควบแน่นตั้งมั่นอันนี้ไม่แน่นจริงอย่างเด็ดเดียวแล้วนะมันก็ค่อยช้อนชัยชำแรกซ้อนกันมาเกิดช่องว่างไงเกิดอากาสาธาตุเกิดช่องว่างไงเกิดอากาสาธาตุในอากาศธาตุที่มันเป็นช่องว่างที่โตพอความหยาบของโลกความหยาบของโลกียะมันแทรกซ้อนเข้าไปในช่องว่างนั้นได้มันก็เข้าไปเป็นเชื้อทำลายถ้าคุณทำจนกระทั่งมันไม่มีช่องว่างมันมีแต่วิญญาณวิญญาณมันละเอียดกว่าช่องว่างอากาศธาตุวิญญาณธาตุละเอียดกว่าอากาศธาตุเพราะฉะนั้นมีแต่วิญญาณคือตัวระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมตัวสติตัวความชัดเจนอะไรมากระทบวิญญาณก่อนไม่ใช่มีช่องว่างช่องเผลอไม่มีร่องมีรูให้มันแทรกเข้ามันกระทบตรงไหนก็มีแต่ความแน่นของจิตวิญญาณที่เรียกว่าสติเต็มร้อยหรือระลึกความตื่นความรู้เต็มพร้อมมากระทบแต่ตัวที่แววไวกระทบตรงไหนเป็นวิญญาณเราหมดเป็นตัวระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมหมดเสร็จเรามันไม่มีตัวแทรกเข้ามาได้แทรกเข้ามาไม่ได้เมื่อแทรกเข้ามาไม่ได้มันทำลายเราไม่ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานที่ยืนยันนี่ได้อธิบายเป็นภาษาแล้วคิดว่าถ้าผู้ใดมีสภาวะตามจะเห็นจะถึงจุดจะเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ไร้วิญญาณนิพพานหรือตัวตรัสรู้ตัวที่ชนะโลกอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระนั้นคือความไม่รู้เรื่องนั่งดับแล้วมันรับรู้อะไรเลยเหมือนกับเป็นความเข้มข้นเปล่าไอ้นั่นมันไม่รู้เรื่องมันไม่สัมผัสมันไม่รับแต่แท้จริงเขาก็ยังเอาโอบหุ้มอยู่นะโลกมันโอบหุ้มเอานะแบบนั้นนะแต่นี่เราไม่ใช่ว่าโลกโอบโอบหุ้มเราเรามีฤทธิ์ด้วยมีฤทธิ์แรงแล้วเราปราบโลกซะด้วยเพราะเรารู้รอบด้านเลยกายโยความประชุมรอบด้านในเราพยายามที่จะมีรัศมีรังสีพลังของความถูกต้องหรือพลังของโลกุตระพลังที่มันทวนกระแสกันที่ฆ่าโลกเนี่ยมันฆ่ากันโลกกับธรรมมันฆ่ากันโลกุตระธรรมมันฆ่าโลกียะมันจะปราบด้วยซ้ำไม่เข้ามารอฤทธิ์หรอกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอสัจธรรมหรือว่าพวกอธรรมพวกที่ไม่ใช่ธรรมะเนี่ยไม่ค่อยรอรานอะไรมันมีฤทธิ์แรงรักษาตนจะเห็นได้ว่างานการของเรานี่รอบด้านนี่ก็มีพวกแซวๆหรือพวกอะไรต่ออะไรมีบ้างแต่มันตัวหำหำมันเพิ่มแย้มๆนิดๆหน่อยๆทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ไปมีอะไรมากมายไม่ได้มันมีใช้ฤทธิ์โลกใช้ตำรวจใช้ทหารใช้นั่นใช้นี่มาควบคุมคุ้มกันอะไรไม่มีเราไม่มีเราก็ทำไปตามประสางี้นี่ยกตัวอย่างประกอบปัจจุบันมาทำให้ฟังเพราะเราไม่ได้ไปยั่วยวนอะไรเขาเราก็พยายามว่าของเราแล้วเขาอยู่นอกเขารับไปติดเข้ามาร่วมรู้ร่วมอะไรที่จริงเราว่าเขาแต่เขาก็ไม่รู้หรอกเพราะเขาไม่เข้ามาใกล้เนี่ยมันเป็นสัจจะซ้อนๆกันอยู่พระผู้ใดจะเข้าไปถึงจุดสำคัญจุดแกนก็ต้องพยายามภาคเพียรอุตสาหะบากบั่นทำจริงๆนะทำความควบแน่นของวิญญาณให้ตั้งมั่นนี่ใช้ภาษาสมัยใหม่ความควบแน่นมันเข้าเป็นนั่นจนกระทั่งไม่มีช่องว่างไม่มีอากาศธาตุเป็นตัววิญญาณธาตุที่บริสุทธิ์สะอาดนะแล้วมันก็จะเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องแน่นหนาไม่มีอะไรเข้าไปแทรกซ้อนในวิญญาณอันบริสุทธิ์นั่นเลยมันจะมีรังสีประพัดสอนออกนอกเหมือนเพชรเพชรนี่คือการไล่เอาความที่ทำให้เกิดช่องว่างของเพชรเนี่ยออกไปนะแล้วกลายเป็นใสใสใสใสใสเพชรเนี่ยมันเป็นธาตุฐานที่ไม่มีอะไรนะธาตุฐานที่ไล่คาร์บอนไล่อะไรอะไรของมันเองคือเป็นพวกขมเหลาพวกเนี่ยคาร์บอนพวกอะไรนี่เ เป็นไอหม่นไอหมองผนึกเข้ากับครัวเป็นดำเป็นฐานเนี่ยเนี่ยดูง่ายๆใครศึกษาวิทยาศาสตร์รู้ก็รู้ง่ายๆไม่ศึกษาวิทยาศาสตร์ก็ดูได้ไอควันนักมากๆเข้าวันเดียวก็ดำวันเดียวก็ผนึกกันเข้าดำปื้อปื้อปื้อเข้ามาก็เป็นฐานเป็นปีเลยเพราะงั้นไอพวกนี้ถ้าเอาออกเอาออกมันก็ใสใสใสใสใสใสใสฐานนี่แหละแล้วก็เอาไอ้ตัวขาเมาตัวหม่นตัวมองตัวผนึกของแก๊สต่างๆหรือตัวที่ผนึกเป็นจับเป็นตัวเป็นไอ้ธาตุอื่นๆอะไรนี่เอาออกเอาออกมันก็จะใสเหมือนกันวิญญาณวิญญาณเปล่าๆมันก็เป็นประพัดสอนเป็นวิญญาณใสสะอาดไม่มีราคีไม่มีราคีโลกโลกโลกโลกิยะไม่มีมันก็วิเศษนะนี่เป็นเนื้อหานะเราได้มาพยายามเสริมหนุนทำเรื่อยปีแล้วปีเล่าวันแล้ววันเล่าวินาทีแล้ววินาทีเล่าใครพึงรู้ว่าอันนี้เป็นแก่นสารสาระเรื่องของโลกก็เราไม่จำเป็นอะไรเราพอปลีกได้โลกเมื่อไรมันก็ต้องไปถ้าคุณยังอยู่กับโลกคุณจะต้องไปทำงานให้โลกคุณจะต้องไปอะไรต่ออะไรสังสรรค์กับมันถ้าคุณเองคุณเห็นว่าไอ้นี่เป็นเนื้อหากว่าแก่นสารกว่าคุณอยู่ได้คุณก็อยู่ทำเอาอย่างที่เป็นเนี่ยและคุณก็ได้ถ่ายเทซึมดูดดังที่กล่าวแล้วได้ถ่ายเทได้ซึมดูดมิตรดีมวลดีมันก็เหมือนมีแม่พิมพ์มีแม่เหล็กมันก็ถ่ายแรงแม่เหล็กก็ถ่ายผ่านกันไปผ่านกันมานี่เป็นวัตถุนามธรรมก็เหมือนกันถ่ายแท้ถ่ายเทกระแสถ่ายเทอะไรต่ออะไรที่ละเอียดยิ่งกว่าทีนี้ถ่ายเทไปแล้วถ้าเราเองเนี่ยเราไม่รู้ไปเป็นธาตุดูดธาตุรู้มันถ่ายมันก็ถ่ายผ่านเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธาตุรู้รู้สึกตัวเข้าใจมีปัญญาตัวปัญญาจะคอยเก็บตัวปัญญาจะคอยจับเอาไว้เออผ่านมาเลยเอาผ่านมาเลยเอาผ่านมาเลยเอาไม่มีปัญญานะมันผ่านมาเลยมันก็ปล่อยไปเฉยไม่รู้เรื่องด้วยว่ามันผ่านแรงกระแสวิญญาณดีผ่านมาแล้วแล้วมันก็ผ่านไปเพราะเราไม่มีปัญญาดักรู้ว่าเอ้ยวิญญาณดีทองคำผ่านมาแล้วดักเอาไว้สิทองคำผ่านมาแล้วดักเอาไว้สิกรองเอาไว้สิคล้ายๆอย่างนั้นนี่เราไม่รู้เลยทองหรือไม่ทองผ่านมาก็จับไม่ติดตามันมืดบอดทองคำผ่านมาก็ปล่อยไปดีไม่ดีดักเอาก้อนขี้ด้วยเพราะนึกว่าก้อนขี้เป็นทองคำหลงผิดยานะยาตาถั่วอย่างนั้นนะซวยตายเลยน้อยเข้ามาที่นี่เขามีทั้งทองคำมีอยู่เหมือนกันกากเศษอุจจาระอะไรก็มีแต่อย่าไปหลงเอากากเศษอุจจาระเป็นของที่คุณควรได้แล้วเลยมากรองเอาแต่กากเศษอุจจาระไปตายซวยซวยเลยนะไม่ได้อะไรแล้วก็ต้องมีปัญญารู้มีความรู้จริงๆดักเอาเอออันนี้เราเอาสิอย่างนี้เก็บมาไว้เป็นกายกรรมเราก็ดักๆเอาใส่ตนเป็นวจีกรรมก็ดักเอาใส่ตนสัมผัสแล้วและเราก็จะต้องทำความรู้สึกทำความรู้ในใจว่าเราจะต้องไม่มีอารมณ์โลภไม่มีอารมณ์โกรธพอมันจะเป็นอารมณ์โลภอารมณ์โกรธขึ้นในใจเราก็เอ้ยไม่เอารีบปล่อยออกดักเอาไอ้สิ่งที่เป็นความบริสุทธิ์ความว่างเปล่าจากอารมณ์โลภอารมณ์โกรธแม้ละเอียดละออป่วยการกล่าวไปใหญ่แต่แม่รู้ตัวอยู่หยาบๆวันนี้โลภแล้วนะนี่โกรธแล้วนะหน้าเจ๋งเลยบานกะโลโทอยู่ที่ตัวเรานี่แหละนี่ภาษาพูดเห็นจัดๆอยู่ของตัวเองเฮ้ยมันโลภจัดๆอยู่แท้ๆคุณก็ยังไม่ละอายตนแล้วไม่พยายามขับไสไล่ออกไม่สลัดทิ้งกรองเอาแต่ความว่างจากโลภว่างจากโทสะให้มันสะอาดบริสุทธิ์กลับไม่กรองเอาอารมณ์อย่างนั้นแล้วก็ไปยอมให้อารมณ์โลภอารมณ์โกรธมันเข้าผนึกทำความแน่นทำความผสมประสานใส่เนื้อชีวิญญาณของเราอยู่เรื่อยๆแล้วก็ซวยตายยังไม่ได้เรื่องอะไรเพราะเราก็ต้องมีปัญญากรองด้วยยิ่งฟังยิ่งรู้เหลี่ยมยิ่งรู้อารมณ์รู้รูปรู้นามรู้อาการลิงคะนิมิตอุทเทศของจิตวิญญาณมันยิ่งฟังยิ่งซับซ้ำยิ่งเข้าใจเห็นผู้เขารู้เออเดี๋ยวนี้เขารู้ตัวเราก็น่าจะรู้ตัวตามแล้วเราก็ปรับทำเรื่อยๆมีเพื่อนพาทำให้เห็นเขาทำเหลี่ยมไหนแบบไหนอย่างไหนมันก็เป็นตัวอย่างถ้าเราสังเกตดีปฏิภาณดีเรารู้อ๋อคนนี้เขาทำอย่างนี้เขาได้ฮะ เราก็เอาอย่างคนนั้นบ้าง5คน10คน100คนก็มีหลายอย่างหลายแบบหลายแอคหลายแอคเตอร์หลายแอคเทสหลายท่าเลยหลายท่าหลายทีหลายลีลามันละเอียดมันมากนะแต่มันก็อยู่ในร่องรอยการปรับสัมมาวาจาปรับสัมมากัมมันตะปรับสัมมาอาชีวะแม้ยิ่งตาดีปรับสัมมาสังกัปปะอ๋อเขาทำทะอย่างนี้เขาตรึกอย่างนี้เขาตรองอย่างนี้เขามีตรรกะวิตรรกะสังกัปปะเขาตรึกอย่างนี้ตรองอย่างนี้เขาทำจิตใจอย่างนี้แล้วยิ่งละเอียดแล้วยิ่งนึกถึงอ๋อเขาทำในใจอย่างนี้เองอะแม้จะเป็นการเดาก่อนต่อไปก็จะค่อยละเอียดอย่างเขาไปรู้ชัดจริงมันจะเป็นเองเป็นจริงนะไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เป็นเองโดยเราไม่ได้รู้ได้เห็นไม่ได้เข้าใจไม่ได้สัมผัสไม่ได้อะไรถ้าคุณได้รู้ได้เห็นแล้วจนกระทั่งเป็นเองจริงเป็นบารมีอันนั้นก็เรื่องของคุณคุณแน่ใจเลยว่าคุณเป็นมีบารมีเป็นปัจเจกเลยถ้าคุณไม่ใช่ปัจเจกรู้ตัวอยู่แล้วว่าเราไม่ใช่ต้องมาหาสัตบุรุษมาหาพี่มาหาปัจเจกหรือมาหาผู้ที่เขาแข็งแรงกว่ามีอะไรมากกว่าอะไรก็ไม่เป็นเองมีเองพระพุทธเจ้าที่ท่านถือว่าท่านเป็นเองมีเองท่านก็ไม่ได้เป็นเองมีเองพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนตามมาเรื่อยๆท่านก็สะสมเป็นปัจเจกพุทธมาจนกระทั่งมาเป็นสัมมาสัมพุทธเองก็มาจากสัมมาสัมพุทธองค์ก่อนท่านก็ไม่ได้มาเองอีกแหละทว่าไปแล้วยาวไปอีกท่านก็มาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนอาตมาว่าอาตมาไม่มีอาจารย์เนี่ยอาตมาพูดในปางนี้ยุคนี้อาตมาพูดเสมอว่าปางนี้อาตมาไม่มีอาจารย์อาตมาไม่มีอาตมาพูดอย่างนี้มันก็คุยโตเหมือนกันนะอาตมาเป็นปัจเจกไม่มีอาจารย์ชาตินี้ปางนี้แต่อาตมาก็มีอาจารย์พระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์หรือพระสาวกรุ่นพี่ๆเขาเป็นอาจารย์มาเก่าแก่พบกันมาช่วยอุ้มชูกันมาช่วยขัดช่วยกล่าวกันมากระทำกันมาตั้งไม่รู้กี่ปางไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมีมาเองความเชื่อมต่อเชื่อมโยงมันมีจริงคุณพูดไปแล้วมันก็เป็นอจินไตยคุณพิสูจน์ปางนี้ก็ได้ไม่ต้องไปพิสูจน์ปางที่มันเป็นอจินไตยพูดกันไม่รู้เรื่องสะสมพลวัตปัจจัยชาตินี้ปางนี้ก็ได้สะสมที่สะสมง่วงก็ง่วงเก่งจริงๆสะสมกระดุกกระดิกสะสมท่าของดิสโก้วันแล้ววันเล่าก็ไปซ้อมมันบ่อยๆมันก็ง่ายมันก็คล่องมันก็แหมยังไม่ทันเสียงเพลงยังไม่ทันขึ้นเลยกระดิกก่อนแล้วท่าดิสโก้ขึ้นแล้วมันก็แง่แง่แล้วคนเป็นแต่ถ้าคนไม่เป็นนะเสียงเพลง5วงล้วนแล้วแต่จังหวะดิสโก้ทั้งนั้นมันก็แข็งตะดัดยังไงท่าดิสโก้มันทำไงมันก็ไม่เป็นเพราะเราไม่ได้หัดเพราะเราไม่ได้ฝึกถ้าฝึกคล่องแล้วเนี่ยง่ายมากเพลงยังไม่ทันขึ้นเลยกันดิกก่อนแล้วท่าขึ้นไปรับแล้วมันก็แน่เลยชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะเราฝึกอะไรใส่ตนเราซ้ำอะไรใส่ตนถ้าซ้ำสิ่งนี้เป็นสภาพดีทั้งกิริยากายวจีและมโนทั้งกิริยามโนทั้งอารมณ์ของมโนอารมณ์ของจิตเราซับซ้ำอารมณ์ยังไงซับซ้ำอารมณ์ว่างอารมณ์โปร่งอารมณ์เบิกบานแจ่มใสมันก็จะชินในอารมณ์เบิกบานแจ่มใสอารมณ์ว่างโปร่งเป็นยังไงคุณรู้ของคุณเองอาตมารู้ของอาตมาอาตมาทำให้อาตมาเองอาตมาซ้ำให้อาตมาเองอารมณ์เบิกบานแจ่มใสโปร่งดีมันดีกว่าอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์ตื้อๆมืดๆทึบๆทิบๆถึงๆซึมๆเสื่องมันดีกว่าไหมเล่านี่ใช้ภาษาแค่นี้แล้วคุณก็ต้องรู้ความจริงสิในอารมณ์มันดีกว่าไม่ได้พูดแค่นี้มันก็รู้ชัดๆอยู่แล้วมันดีกว่าแล้วเรื่องโง่อะไรจะไปทำอารมณ์ไม่เข้าท่าจริงมันเคยชินไม่จะต้องไปเป็นอารมณ์โง่อย่างนั้นน่ะพอรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ไอ้โง่เอ้ยว่าตัวเองเข้าไปดิก็อารมณ์ดีไงเปลี่ยนมาเปลี่ยนด้วยท่าไหนได้เปลี่ยนมาเรื่อยๆมันก็เกิดการแข็งแรงซ้อมไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยมันก็รู้เหลี่ยมที่ละเอียดเนียนเหลี่ยมละเอียดเนียนเหลี่ยมสุขุมซึ่งเราเองบางทีมันทำไปอย่างนั้นได้แล้วล่ะแล้วก็ยังไม่รู้ค่อยๆรู้ชัดๆว่ามันเหลี่ยมยังไงนะเหลี่ยมอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้มันได้ดีได้ไวได้ง่ายก็ทำอย่างเหลี่ยมนั้นใช้มันปรับอยู่เรื่อย แล้วก็มาเสพคุณแล้วก็มาทำไอ้ท่าที่มันเราว่ามันดีพอได้แล้วมันดีอย่างสมมติขณะนี้ฟุ้งซ่านไปไม่ได้เห็นได้โลได้พายอะไรหรือไม่ฟุ้งซ่านลีหลับพอเวลารู้ตัวทึบทึบทึมทึมมันก็ไม่ได้แต่นึกว่ามันอร่อยมันไม่ได้อร่อยหรอกนะไฟจริงโปร่งใสนี่โปร่งแล้วเราก็ลองพิสูจน์สิเทียบกันทันทีเลยจิตโปร่งใสฟังธรรมได้ทั้งประโยชน์ในฟังธรรมสองก็โปร่งใสดีสามไม่ทำให้ตัวเองกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่นี่เพื่อนเขาก็เห็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มองแล้วก็ว่าน่าอายแต่ไอตอนนั้นมันไม่อายหรอกไอตอนที่มันเป็นไปมันไม่อายมันไม่รู้ตัวหรอกแต่เพื่อนเขาก็นั่งยิ้มดูแล้วนะบางคนสงสารบางคนดูถูกในใจบางคนก็สงสารบางคนก็ดูถูกในใจไม่แน่นอนใครจะชมเชยแม่คนนี้ง่วงเก่งจังเลยน่าชมเชยนะมีไหมแม่คนนี้ง่วงเก่งยังน่าชมเชยจังเลยถ้าคุณมิจฉาทิฏฐิออกปานนั้นก็แน่นอนไปด้วยกันเลยลงทะเลยะเยือกเย็นก็มันมิจฉาทิฏฐิปานนั้นพอเห็นคนนี้นั่งง่วงๆแม่น่าเอาอย่างเว้ยดีจังเลยน่าชมเชยจริงถ้าคุณมีความเห็นอย่างนี้นะก็แน่นอนนับวันจะพลากจากกันแล้วเราเพราะอาตมาไม่ไปแน่ทิศทางนั้นอาตมาไม่เห็นดีแน่แต่คุณกลับไปเห็นดีในทางเสื่อมทางมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้นะมันก็ไปคนละทิศแต่แน่ๆถ้าคุณเข้าใจอยู่แล้วมันไม่ดีก็เข้าใจรู้อยู่ก็ต้องมันก็ต้องแน่ๆก็ต้องฟื้นมาทางนี้หรือมันก็ต้องทำอย่างนี้สิปรับมาอย่างนี้สิปรับมาแล้วอารมณ์โปร่งว่างไม่ต้องง่วงไม่ต้องอะไรเนี่ยทำได้แล้วเทียบกับไปจริงว่าอารมณ์กำลังฟื้นง่วงกำลังนี่เรานี่เรามานั่งฟังธรรมแต่เรามาหลอกเพื่อนจิตของเราไม่อยู่กับที่ไม่มีสมาธิจิตของเราไม่อยู่ในนิโยนิโสมนสิการไม่อยู่ในสมาธิสมาธิโยนิโสมนสิการมนสิการมันเป็นความละเอียดอันหนึ่งของสมาธิเรียกภาษาอังกฤษว่า concentrate ตั้งใจอยู่กับอันนี้ผูกใจอยู่กับนี้มนสิก็แปลภาษาบาลีให้ฟังแล้วสิแปลว่าผูกมนะก็จิตการงานอันนี้ไม่มีพฤติกรรมอันนี้ที่เราตั้งใจมาอยู่คันนี้เราก็จิตตื่นเต็มรับอยู่ดีเราก็ได้ประโยชน์จิตฟังก็โปร่งใสอย่าว่าแต่โปร่งเลยร่าเริงเบิกบานยิ่งฟังทำเข้าใจจิตมีสติมีปัญญาเต็มทำงานมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะมันก็รู้ดีได้ดีขึ้นมาเรื่อยยิ่งดียิ่งสงบยิ่งระงับจากกิเลสยิ่งเคยยิ่งชินเกิดการแกร่งกล้าปัสสัทธิตัวสงบก็ยิ่งเก่งขึ้นจริงๆนั่นก็คือตัวสั่งสมลงเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อได้สมาธิสัมโพชฌงค์จิตก็เป็นเอกขึ้นเรื่อยเป็นอุเบกขามีฤทธิ์มีแรงมีฌานมีวิมุตติขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นสภาพจริงนะไม่ใช่ว่าเป็นสภาพเล่นไปตัดสรู้ขึ้นเรื่อยตัดสรู้ได้หลัก7 9ของพุทธเจ้าเนี่ยสุดท้ายพอครบรอบเลยมันก็แข็งแรงผึ่งเลยตั้งมั่นเป็นตัวที่เป็นความควบแน่นที่ไม่มีการแทรกเข้าได้แข็งปังเลยตั้งมั่นจะใช้ภาษาอะไรเรียกก็แล้วแต่นะก็ไม่เคยมีบาลีตัวไหนเขาแปลว่าแข็งปังหรอกนะแต่พระโพธิลักษณ์แปลตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นแข็งปังแน่นอันนั้นมีเขาแปลแน่นแนบแน่นแน่วแน่เขาแปลนะแน่นเป็นอัปปนาเป็นพยัปปนาเนี่ยมาแปลเป็นไทยว่าแน่นแนบหรือแน่นแน่วแน่อะไรนี่เขาแปลนะปักมั่นเขาแปลนะอันเดียวกันนะความหมายมันเป็นความคล้ายคลึงกันความขยายกันนะเดี๋ยวเรามาสั่งสมมากระทำจริงแล้วจนกระทั่งเราอยู่ได้เป็นได้มั่นคงนั่นแหละเป็นเอกของเรานะเอาก็ต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้นี้ว่าเมื่อเราเองเราพยายามดูตนตรวจตนทำตนให้ดียิ่งขึ้นไปเถิดพระพุทธเจ้าชี้อันนี้และอันที่4ที่5เราก็จะเป็นคนที่ได้ฌานมีฌานได้โดยไม่ยากในได้โดยไม่ยากในฌานทั้ง4นะคือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นี่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากไปให้ได้จริงๆแข็งกล้าขึ้นแกร่งกล้าขึ้นดียิ่งขึ้นและข้อที่5ได้มีวิมุตติอุปโตภาควิมุตติ ให้เป็นจริงในอุปโตภาควิมุตติขึ้นไปเถิดสักวันหนึ่งเราก็จะมีโอกาสไม่จะเอาศีลไปข่มเขาเล่นแต่เราจะถึงกาลเวลายืนหลักยืนธรรมยืนศีลยืนวินัยยืนยันกันแล้วก็อย่างที่อาตมากระทำอยู่เนี่ยเป็นลีลาเป็นนโยบายเราจะตีเขาด้วยศีลนี่แหละแต่เราเป็นผู้รู้ต้องประมาณต้องไตรตรองต้องดูว่าสมควรแล้วหรือยังกาลเทศะขนาดไหนอะไรยังไงพอเป็นไปเราทำอาตมาละเอียดละออทำอยู่เสมอนะจะเอาไปตีเขาอาตมาก็ไม่ใช่ว่าตีไม่เป็นอาตมาตีเป็นแต่ตีอย่างอาตมาต้องมีท่าทีลีลาอ่านสังเกตนะไม่ใช่เรื่องเล่นละเอียดละออเพราะงั้นเราเข้าใจแล้วมุมเหลี่ยมต่างๆพระพุทธเจ้าท่านเตือนว่าผู้รู้ติเตียนเราด้วยศีลหรือไม่นี่เป็นผู้ที่ถูกตีเขาจะต้องพิจารณาตนผู้รู้เขาไม่พิจารณาตนในอันนี้ทุกวันนี้นี่เขากำลังจำนนอยู่เขากำลังไม่ได้นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านเตือนให้เราว่าผู้รู้ท่านไตรตรองแล้วติเตียนเราด้วยศีลได้หรือไม่ที่เขาไม่ก็เพราะว่าเขาไม่ถือว่าอาตมาเป็นผู้รู้เขาไม่ถือว่าอโศกเป็นผู้รู้เขาถือว่าผู้ไม่รู้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาตีมาข่มมาอะไรแต่เขาได้แต่ร้องวากวากวากวากแต่นั่นแหละเขากำลังจำนนศีลอยู่เราเอาศีลตีนะสักวันหนึ่งเขาก็จะยอมแล้วว่าเออไว้พวกนี้มันยืนอยู่ข้างศีลจริงๆไว้มันเป็นผู้รู้เป็นผู้เป็นผู้มีเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตเขาจะต้องยอมรับจำนนว่าข้อสำคัญเรามีศีลนี่จริงไหมเท่านั้นเองถ้าเราไปตีเขาด้วยศีลตีเขาด้วยศีลแล้วหันมาที่เราไอ้ลือก็พอกันนะวะลือก็ไม่ได้ศีลอะไรศีลลือก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเราเอาลือเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาตีเปล่านี่หว่าก็ล้มเหลวไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเราตีเขาแล้วเราได้จริงนะเรามีจริงยืนยันจริงนะมันจึงจะเป็นประสิทธิภาพเพราะตัวเราถึงว่าเตรียมตัวฟอกเราทำให้ศีลเป็นปกติทำให้ศีลเป็นอัตโนมัติทำให้ศีลเป็นธรรมดาที่ตัวเราให้ได้แล้วไม่ต้องไปอยากมีชื่อเสียงอยากไปอวดไปโอนักปรามตนไว้ตรวจตนไปทำให้ดียิ่งขึ้นให้มีศีลยิ่งขึ้นศีลมีตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ศีลน่ะเยอะแยะนะโอวาทปาติโมกศีลต่างๆนานาที่ทำดีอันนี้มีทั้งอภิสมาจารมีทั้งบาปสมาจารนะละเอียดละออสิ่งใดไม่ควรเป็นบาปสมาจารไม่เอาสิ่งใดเป็นอภิสมาจารทำให้ยิ่งทำเข้าไปศีลดีอย่างนั้นนะเราก็ฝึกให้ถูกแนวถูกทางเราปฏิบัติทำด้วยศีลสมาธิปัญญาที่จริงตามที่เราได้แนะนำอธิบายขอให้พิสูจน์นะการศึกษาแนวทางประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่มีอื่นนะมันช่วยกันนะเนี่ยอาตมาก็ย้ำเป็นของเก่ามีนัยยะอาจจะมีอะไรที่แปลกในภาษาลีลานิดๆหน่อยๆเข้าใจยิ่งขึ้นก็ขอให้กระทำเร็วนะเข้าใจดีแล้วมั่นใจยิ่งขึ้นแล้วก็อย่าไปชักช้าเราจะได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่จะต้องหยุดในการบรรยายแล้วก็ขอพักแต่เพียงเท่านี้การที่คนเรามาบวชอยู่ในวัดเป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่นั่นปัญหาซ้ำแล้วถ้าทางบ้านต้องการให้เราอยู่ช่วยเหลืองานที่บ้านอ๋อมีเหตุผลเงื่อนไขนิดหน่อยว่าถ้าเผื่อเรานี้มาบวชมาอยู่ในวัดนี่มาบวชอยู่ที่วัดเสียมันเป็นการเห็นแก่ตัวไหมถ้าเผื่อว่าทางบ้านต้องการให้เราอยู่ช่วยเหลืองานที่บ้านฟังดีๆนะที่บ้านเรานี่นะมีคนทำงานอยู่แบบโลกๆอยู่พ่อแม่พี่น้องเสร็จแล้วก็หลงโลกหลงโลกียสุขสร้างมากินอยู่ก็พอสมควรแล้วก็เป็นหนี้ไม่ใช่หนี้ธรรมดานะอาจจะหาเงินมาได้มากอาจจะถือว่าสุจริตด้วยแต่เสร็จแล้วเราก็เอามาเซโปรกีสุขเป็นหนี้บาปเป็นหนี้เวรเป็นหนี้กรรมเพราะไม่รู้จักหยุดหย่อนอย่างที่ถามเมื่อกี้ทำไมไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักสุดไม่รู้จักสิ้นสุดในราคะไม่รู้จักพอนั่นแหละมันไม่มีพอหรอกเพราะมันไม่เรียนรู้มันก็เลยอยู่ในครอบครัวแต่ละบ้านแต่ละเรือนนี่ทำมาหากินพอสมควรนะพอกินพอเสพแต่ไม่รู้จักจบแล้วยังตะกระตะกรามพอลูกเต้าจะมาเรียนรู้สัจธรรมพอเรียนรู้สัจธรรมแล้วจะมาทำงานสัจธรรมเพื่อให้เป็นคุณค่าแก่ตนเองคุณค่าแก่วงตระกูลคุณค่าแก่สังคมพ่อแม่กลับไม่รู้จะต้องดึงลูกเอาไว้ช่วยกันหาเงินช่วยกันเอาเปรียบเอารัดแล้วก็จะได้บ้านเราจะได้เสพโลกียสุขมากๆนั่นเป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่นี่คิดดีๆเห็นแก่ตัวหรือเปล่า พราะการออกมาบวชมาทำงานเพื่อเสียสละแล้วก็มาละสิ่งที่เสพเป็นโลกียสุขออกเรื่อยๆๆๆนั้นคนเหล่านี้ต่างหากเป็นคนเสียสละเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเพราะคำถามที่ถามมานี้ไม่เข้าใจสาระที่ถูกต้องละเอียดลึกซึ้งก็ถามเผินๆนึกว่าเอาตัวเองมาเห็นแก่ตัวตัวเองมาเสพสุขว่างั้นนะตัวเองมาเสียสละเป็นวูปสมโมสุขไม่ใช่โลกียสุขเป็นคนมาเสียสละซึ่งมาจิตมันว่างจากการเสพสมเป็นการมาสร้างสรรค์และเสียสละให้ผู้อื่นได้มากๆตัวเองนี่มันสร้างสรรค์เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าโดยซ้ำไปไม่ได้เสพอะไรมากนะยิ่งเป็นผู้ล้างความเสพสิ้นความเสพไม่เสพโลกียสุขได้เงินได้ทองมาก็ไม่มีเวลาจะมายินดีได้ยศได้ศักดิ์เข้ามาเยินยออะไรก็ไม่ได้มีเวลาจะยินดีรู้เท่าทันด้วยไม่ไปหลงยินดีไม่เสพตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปสัมผัสแล้วก็ไม่หลงว่าเสพว่าอร่อยไม่ได้มาสร้างความอร่อยอะไรใส่จิตใจมาล้างด้วยซ้ำไปจนจะเป็นคนที่ไม่ไปติดเสพหมดเสพอย่างนั้นด้วยซ้ำเข้ามาเอาเปรียบอะไรคุณเห็นไหมฟังธรรมะให้เป็นฟังชัดๆเขาไม่ได้มาเห็นแก่ตัวเขามาละตัวละตนซะด้วยซ้ำแล้วมาเสียสละสร้างสรรค์คนอยู่ที่บ้านอยากจะให้ช่วยเหลืองานงานอะไรนักหนาล่ะงานเป็นแต่เพียงในบ้านมันไม่มากหรอกถ้าคนในบ้านนั้นเป็นพระหรือเป็นอริยะเป็นคนที่รู้พอเป็นคนสันโดษเป็นคนสร้างสรรค์เพื่อสังคมอื่นบ้านทั้งบ้านจะไม่ช่วยกลุ่มหมู่ใหญ่เลยเป็นพลังรวมที่จะเป็นพลังเสริมหนุนสร้างสรรค์สอดร้อยกันเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือแม้แต่อยู่ที่บ้านก็จะทำงานสร้างสรรค์ในยะเดียวกันแต่ถ้าที่บ้านไม่ห่วงหาไม่หวงแหนแล้วบ้านที่ไหนก็อยู่ได้พวกเราอยู่ดินอยู่หญ้าโดยไม่ต้องมีบ้านมีเรือนเป็นอนาคาริกะบุคคลหรือเป็นบุคคลที่ไม่ติดยึดในบ้านเราเรือนเราอยู่ที่ไหนพักที่ไหนกินที่ไหนนอนที่ไหนตายที่ไหนก็ได้คนเหล่านั้นจะทำประโยชน์ไปในที่ที่ตัวเองเห็นว่าควรไปไม่ติดยึดอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายเป็นคนสะดวกสบายเสรีเหมือนนกน้อยปีกแข็งอย่างนี้ต่างหากเป็นคนเสียสละที่แท้จริงไม่ใช่เห็นแก่ตัวมันกลับกันกับที่คุณถามมานะที่นี่สอนอะไรพาพ้นทุกข์ได้จริงแค่ไหนแนะนำวิธีพ้นทุกข์ได้ด้วยสั้นๆ นะแต่สามประเด็นใหญ่ๆพูดกันสามวันสี่คืนก็ได้คำถามแค่นี้ที่นี่สอนอะไรที่นี่สอนเรื่องความเลวให้หนีจากความเลวสอนเรื่องทุกข์ให้หนีทุกข์พ้นทุกข์ไม่ใช่หนีทุกข์เหนือทุกข์ล้างทุกข์ละทุกข์ล้างเหตุแห่งทุกข์พาพ้นทุกข์ได้จริงแค่ไหนก็จริงสิที่นี่รู้ทุกข์อย่างอริยสัจจะรู้จริงอย่างฉลาดรู้จริงอย่างประเสริฐสัจจะคือความจริงอริยะก็คือความประเสริฐหรือความฉลาดรู้อย่างอริยะรู้อย่างคนที่มีภูมิธรรมรู้สัจจะจริงๆแล้วว่าความทุกข์คืออะไรเหตุแห่งทุกข์คืออะไรวิธีการล้างเหตุแห่งทุกข์ออกไปล้างอย่างไรพากันมาล้างจริงๆพาพ้นทุกข์ได้จริงและเป็นคนที่สร้างสรรค์มีประโยชน์คุณค่าไม่เป็นคนเลวเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์ไม่พลานพลาแนะนำวิธีพ้นทุกข์ให้ด้วยแนะนำกันมามากมายเมื่อกี้ก็พูดผ่านมาแล้วโลกียสุขนั่นเป็นตัวเหตุร้ายของความทุกข์เป็นตัวเหตุร้ายของความบันไลของความเดือดร้อนในสังคมมนุษยชาติตั้งแต่ตัวเราเป็นต้นไปนั่นแหละตัวร้ายแล้วเรามาเรียนรู้จริงๆแล้วมาล้างจริงๆแล้วคุณจะได้พิสูจน์แนะวิธีพาคุณทำอยู่คุณติดแม้แต่นอนไม่ค่อยอยากตื่นติดแม้แต่จะกินอย่างที่จงใจที่จะชอบนี่พามาอบมารมอยู่3 4วันเนี่ย3 4วันเห็นไหมมันร้องมั้ยล่ะกิเลสมันร้องมั้ยมันอดทนจะแย่แล้วหมายเมื่อไรจะหมดเวลาเนี่ยโอ้โหสามสี่วันเราไม่น่าเผลอพลัดเข้ามาเลยจะให้ตายโถเอามาบังคับเอามาวุ่นวายเอามาบีบบังคับเหลือเกินโอ้โหมันร้องรั่นมันอยากจะออกไปอย่างไรดีใช่ไหมเนี่ยแค่นี้ก็ได้พิสูจน์แล้วนะเพราะผู้ใดเห็นจริงเข้าใจนะจะรู้สึกซาบซึ้งแม้มันจะอดจะทนตั้งตนอยู่ในความลำบากก็รังรู้สึกว่าลำบากอย่างพอใจเพราะว่ารู้อยู่โอ้กิเลสมันเป็นอย่างนี้นี่มันดิ้นรนอยากจะได้ตามที่เราต้องการกิเลสนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นเราก็มาหัดดูรู้ง่ายขึ้นวันแรกก็ดูยากยากวันสองค่อยง่ายขึ้นยิ่งเข้าใจยิ่งทราบซึ่งวันสามยิ่งโอ้ดูดีขึ้น ยิ่งคุณฝึกหัดไปมากๆแล้วคุณจะเห็นว่าเราจะมานั่งทำพวกที่มาเป็นคนวัดตีสามครึ่งก็ไม่ได้ทำเฉพาะวันนี้คุณมานะที่นี่เขาตีระฆังกันตีสามสิบสิบห้านาทีนะวันแล้วก็ทุกวันเว้นวันพุธวันพุธถือว่าเป็นวันให้พักผ่อนทุกวันน่ะตีระฆังตีสามสิบห้าแล้วก็มาทำวัดแต่เช้าแล้วก็ทำงานทำการอะไรสร้างสรรค์อยู่อย่างนี้เขาไม่ได้ทำเล่นเขาทำจริงๆเป็นชีวิตประจำวันนี่คุณมาอยู่แค่อุตส่าห์มาอดมาทนลองดูสามวันสี่วันอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายไม่ตายง่ายๆหรอกมีแต่กิเลสจะตายนะเราคิดว่าก็คงได้อธิบายไปพอสมควรถ้าอยากจะรู้ก็ติดตามนะวิธีการปฏิบัติอย่างไรอย่างไรนั้นรายละเอียดมันมาก